إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. محترم مؤمنين، قيمتli Müslümanlar, İçinde bulunduğumuz mübarek ay, Muharrem ismiyle anılan mübarek bir aydır. Hicret-i Muhammediyenin tecelli ettiği bir aydır. Aynı zamanda büyük peygamberlerin büyük badirelerden, sıkıntılardan necata, halasa, feraha, felaha erdikleri bir aydır. Aşure gününü taşıyan bir aydır. Ayrıca bir de bu sene isabet etmiş olmasıyla görüldüğü gibi İstanbul fethinin 543. yılı da sene-i devriyesi de aynen Muharrem ayına isabet etmiştir. Ve daha buna benzer bir hayli manevi, rahmani, rabbani, ilahi bereketlerle dopdolu günlerdeyiz, aylardayız, zamanlardayız. Cenab-ı Hak bu mübarek günleri, ayları, geceleri, saatleri, saniyeleri alemi İslam'ın felahına, insanlığın da hidayetine vesile eylesin. Geçen dersimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu bu cuma da gelişen hadiselerin de yardımıyla onları da mevzu bahis yaparak geçen cumadan kalan dersimizi, konumuzu, mevzumuzu biraz daha genişleterek Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar zamanımızı, saatimizi değerlendirmeye çalışalım. Kardeşler, müminler, açıkça bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden hadiseleri, olayları, vukuatları azıcık ibretle, azıcık hikmetle seyreden, takip eden bir Müslüman görecektir ki yeryüzünün en rahatsız milletleri Müslümanlardır. Rahatsız. Müslümanlar çok rahatsız. Müslümanlar çok huzursuz. Müslümanlar yeryüzünde istenilen, inandıkları gibi, iman ettikleri gibi, Kur'an'ın teklif ettiği gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği gibi yeryüzünde henüz İslam'ı bütün yönleriyle, bütün esaslarıyla, tamamıyla, kemaliyle, şumuliyle, umumuyla İslam dinini, İslam inancını hakkıyla yaşayamıyorlar, hayatlarına tatbik edemiyorlar. İnançlarıyla yaşadıkları dünya arasında boşluklar var, uçurumlar var, mesafeler var, meseleler var. Henüz uyum sağlayamadılar, İslam'ı tamamen yaşayamadılar, hayatlarına uygulayamadılar. Sıkıntıları var, sarsıntıları var, terör var, anarşi var, darlık var, yokluk var, kıtlık var, her şey var. Bunun sebepleri üzerinde geçen ders durduk. Bugün de yine bu sebepleri biraz evvel Maide suresinin 105. ayetini okumuş oldum. Yine o ayet-i ilahiyenin etrafında dolaşarak bahsimize konu olarak aldığımız meseleyi izaha çalışmaya devam edelim. Kardeşler, gerek Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, gerekse Sünnet-i Muhammediye'de Resul-i Zişan Efendimiz bir hususta kesinlikle garanti veriyorlar. Garanti. Bu kelimeye alıştık çünkü hayatımızda çok sık karşılaştığımız, kullandığımız kelimelerden birisi oldu. Garanti. Gidiyorsunuz bir elektronik cihaz alıyorsunuz, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi neyse, onu satan firma size satarken imzalayarak bir şey veriyor. Nedir o? Garanti belgesi. Bir sene, üç sene garantiye alıyor. Ve siz daha çok itimat ediyorsunuz. Daha çok adamlar müşteriyi çekiyor. Ya adam diyor, üç sene bu makinayı garanti ediyor. Arızasını yapacak, parçasını verecek. Kardeşler, müminler, bir makinayı, bir motoru pazara, piyasaya arz eden satıcı, firma sahibi, fabrika sahibi, o malı imal eden, icat eden kimse, o malını piyasaya sürerken garanti veriyor da, şu kadar sene garantiliyorum, garanti ediyorum, bu arıza yapmaz, sıkıntı yapmaz, sizi rahatsız etmez diyor da, Cenab-ı Hak, Hazreti Allah Celle Celaluhu, yeryüzüne insanı gönderirken, bu insanın hayatını, bu insanın selametini, bu insanın huzurunu, bu insanın asayişini, bu insanın saadetini garanti altına alır mı, almaz mı? Alır. Garanti altına alıyor. O motoru, makineyi satan adam size o makineyi garanti ettiğine dair bir vesika, bir kart, bir kağıt, bir yazılı belge veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Garanti belgesi diyorsunuz. Allah-u Teala da insanların hayatını, barışını, huzurunu, mutluluğunu, saadetini, selametini, adaletini garanti ettiğine dair insanlara, müminlere bir belge vermiş. Bu belge şu anda hepimizin evinde ve elinde var. Bu belge hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara verdiği garanti belgesidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisleri birer garanti belgesidir. Şaşmaya gerek yok. 1400 sene evvel Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemin ümmeti Muhammed'e bir garanti verdi. Ne buyurdular? Letüftehannel Konstantiniyye ve lenimel emiru emiruha وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَكَ حَب۪يبُ اللّٰهِ Garanti veriyor. yakın bir gelecekte yeryüzü Hristiyanlarının merkezi olan Kral Konstantin'in şehri olan adına Konstantiniye yani Konstantinpol İstanbul denen şehir ümmeti Muhammed tarafından fetholunacaktır. Soruyorum size, fetholundu mu olunmadı mı? Bak garanti, gördünüz mü? Peygamber-i Zişan'ın bütün beyanları, hadisleri ümmeti Muhammed'e bir garanti belgesidir. Yeter ki itimat edilsin, yeter ki itikad edilsin, yeter ki itibar edilsin, yeter ki onlara mutlak manada sarılıp onlara sımsıkı yapışılsın. Letüftehannel Konstantiniyye. İşte İstanbul mutlaka fetih olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne kadar güzel, ne kadar aziz, ne kadar asil bir kumandandır. Orayı fetheden asker ne kadar aziz, ne kadar asil, ne kadar temiz askerlerdir. Aynen tecelli etmiştir, tahakkuk etmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa İstanbul'un fetholunacağı senedinin altına imza atmıştır. Ve dendiği gibi de zuhur etmiş, ortaya çıkmıştır. Demek ki Allah ve Resulü bir hususta açıkça bir hükmü, bir haberi, bir esası beyan ettikleri zaman onun neticesini garanti altına almışlardır. Garantiye almışlardır. Şimdi geçen ders kısaca zaman azlığından temas ettiğimiz, bugün biraz daha genişletmek istediğimiz ayet-i kerimeyi arz ediyorum. Bu ayet-i kerime Kur'an'daki garanti belgelerinden birisidir. Okuyorum. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Bu hitap şeklinden anlaşıldığına göre bu garantiyi Cenab-ı Hak, soruyorum size, insanların içinde kime veriyor? Bakın dikkat edin. Ya eyyühellezine amenu diyor. Müminlere veriyor. Müslümanlara veriyor. Bu garantinin başında Müslümanlara hitap var. Müslümanlara davet var. Müslümanlara Allah'ın vaadi var. Müslümanlara Allah'ın sözü var. Ya eyyühellezine amenu. Buyur ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorsunuz. Arkasından garanti geliyor. Aleyküm enfüseküm. Bakın iki kelime. Geçen de demiştim ki 2000 sayfa kitap yazılacak kadar genişliği olan Kur'an'da iki mühim kelime. Aleyküm enfüseküm. Siz size bakın. Siz Allah ile münasebetlerinizi tanzime bakın. Allah ile aranızı iyi tutun. Allah ile münasebetlerinize dikkat edin. Allah'ı darıltmayın. Allah'ı kızdırmayın. Allah ile münasebetlerinize önem verin. Allah'ın yasakladığı şeylere dikkat edin. Allah'ın hudutlarını geçmeyin. Allah'ın haramlarını çiğnemeyin. Allah'ın hükümlerini başa alın. Kur'an'ı başınıza taç yapın. Kur'an'ı hayatınıza hakim kılın. Allah'ı kendinize amir kılın. Allah'tan evvel kimseden korkmayın. Allah'ın yolundan santim sapmayın. Bakın manaya bakın, gidiyor. Akşama kadar gider böyle. Aleyküm enfüseküm. Aman ya Rabbi. Arkadaşlar darılır, müşteriler gelmez olur, amirim kızar, komutanım kızar, patronum kızar değil. Hepsinden önce Allah ile münasebetlerinize dikkat edin. İşveren, patron dediğimiz, atölye sahibi, fabrika sahibi, efendim işveren dediğimiz adam, sen namaz kılmayacaksın, namaz kılmayı yasaklıyorum dediği zaman o işçi boynunu büküyor, o zalim işverenin emrine itaat ediyor. Halbuki evvela Allah ile olan münasebetlerine dikkat etmesi lazım. Evvela onu başa almak lazım. Evvela onu dikkate almak lazım. Evvela onunla yaptığı ahitleşmeye riayet etmesi lazım. Başka türlü aleyküm enfüseküm, siz size, yaratıcınızla, Rabbül Alemin ile olan alakanıza dikkat edin. Hüsn-i muaşerete dikkat edin. Adalete dikkat edin. Emri ilahi ile olan bağlantınıza dikkat edin. Ne ölçüde, ne kuvvette bağlantınızın olup olmadığına dikkat edin hükmü burada böyle tecelli ediyor. Zaten namaz kılmakla mükellef olan bir Müslümanı gerek atölyede, gerek fabrikada, gerek tersanede, gerek askeri kışlada, gerekse çeşitli mekanlarda Müslümanı namaz kılmaktan alıkoyandan daha zalim, daha sapık kimse olamaz. Belki her şeyin hesabını Allah'a verebilir de bir Müslümanı namaz kılmaktan alıkoyan patron Allah'a hesap veremez. Yaratılışın gayesi olan ibadeti bir Müslümana yasaklayandan daha zalim, daha kafir kim var? Allah ile münasebetlerini paramparça edenden daha zalim kim var? Çünkü Kur'an'da çok şiddetli ayetlerden birisi de bu. وَمَنْ اَزْلَمُ Daha zalim kim var? Ayetin tam manası budur. وَمَنْ اَزْلَمُ Daha zalim, daha zalim, daha zalim kim var? Kimdir bu diye sorulduğu zaman Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan Allah'a ibadet etmekten, camilerde namaz kılmaktan, vaiz dinlemekten, sohbet dinlemekten alıkoyandan ve böylece camileri ve mescitleri harabeye çevirenden daha zalim kim var? وَمَنْ اَزْلَمُ Kim daha zalim? Yani bundan daha zalimi yok anlamına geliyor. Kardeşler, aleyküm enfüseküm doğrudan doğruya ümmet-i Muhammed'e hitap ettiğini baş taraftaki ya eyyühellezine amenü hitabıyla açıklıyor. Doğrudan doğruya bize, müminlere, Müslümanlara, huzur-u ilahiye gelenlere, Kur'an'a sahip çıkanlara, evinde ve elinde Kur'an bulunanlara hitap ediyor. Aleyküm enfüseküm. Evvela siz, siz olun. Evvela siz mükemmel Müslüman olun. Evvela siz İslam'ı yaşayın. Evvela siz İslam'ı temsil edin. Evvela siz İslam'ı tatbik edin. İslam'ı tamamen yaşayın. İslam sizinle, siz de İslam ile bütünleşin ki la yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz gerçek Müslüman olduktan sonra kainat bir araya gelse sizin bir kılınıza zarar veremez. İşte garanti burada. La yadurrukum. Size zarar veremez. Ayet açık. La, lam eliftir, nefy ediyor. La yadurrukum. Size zarar veremez. Sizi asla zarara, ziyana, hasara sokamaz. Size terör bulaşamaz. Size anarşi ulaşamaz. En büyük anarşi Allah ile olan münasebetin bozulmasıdır. Bana sorsanız ki hocam anarşi nedir? Terör nedir? Bir insanın yaratıcısıyla olan alakasını kesmesidir derim. Doğru mu yanlış mı? Yaratıcınızla alakanızı keserseniz yeryüzünün en büyük teröristi olursunuz. Terör kanun dinlemiyor. Anarşi meşru bir nizamı dinlemiyor. kan döküyor, can yakıyor, ev yıkıyor, insanlara saldırıyor, tecavüz ediyor. İnsanları, mahlukatı yaratan Allah'ın hükümlerine, emirlerine boyun eğmeyen, Allah'a teslim olmayan, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen adam terörist değildir de nedir kardeşim? Yaratıcıya evvela adam karşı koyuyor. Yaratıcının nizamından, düzeninden çıkmış adam, yörüngeden sapmış adam. Bakın yani dünya ülkeler içerisinde terör ve anarşi belasıyla gece gündüz yatıp kalkan tek millet biziz şu anda dünyada. Başka ülkelerde de var ama böylesi görülmemiş. 65 milyon Müslüman insan Türkiye'de terörle yatıyor, terörle kalkıyor. Anarşiyle yatıyor, anarşiyle kalkıyor. Ülkenin hiçbir tarafında barış yok, sulh yok, yurtta sulh, cihanda sulh tamamen rafa kaldırılmış. Lafta kalmış, rafta kalmış, yalan bir ifade olarak ortaya konmuş. Hani sulh, yurtta sulh, cihanda sulh, nerede bana bir tane göster. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki, aleyküm enfüseküm, siz size sahip olun, dininize sahip olun, Allah'ın kitabına sahip olun, iffetinize sahip olun, dininizi yaşayın ki la yadurrukum men dalle, hiçbir terör size zarar vermesin, anarşi zarar vermesin, enflasyon zarar vermesin, ticari ve siyasi hayatınıza zarara uğramayasınız. Mümkün değil. Tarihçimiz diyor ki, Osmanlı Devleti, bakınız, Osmanlı Devleti yeryüzünde 3 kıtanın üzerinde 640 sene hakim olmuş. Bunu bütün dünya biliyor. İspata gerek yok, yaşanmış, tarih belli. 640 senelik Osmanlı Devleti'nin 3 kıtada hakimiyeti zamanında ve sırasında 450 senelik zaman içerisinde, tarihçilerin tespitini söylüyorum, 450 yıllık zaman içerisinde ticari hayatta, alım satımda, eşyaların, maddelerin fiyatlarında bir tek değişiklik olmadı. 450 sene bütün malların fiyatları aynı kaldı. Enflasyon diye bir şey yok. 450 sene Yemen'de kahvenin fiyatı neyse İstanbul'da da kahvenin fiyatı aynı kaldı. 450 senede kahvenin fiyatı bir sefer değişmedi. Fiyatlarla oynanmadı. Para değerini kaybetmedi. Enflasyon diye bir canavar, enflasyon canavar değildir. Canavar insandır. Allah'ın nizamından çıkan insan canavardır. Öyle mi değil mi? Allah'ın yolundan, Allah'ın dininden, Allah'ın hükmünden çıkan adam vallahi canavarın ta kendisidir. Enflasyon canavar olamaz. Enflasyonu ortaya koyan insanlardır. Canavar insanlardır. İnsanlar canavardır. Trafik canavar olamaz. Trafik canavarı insandır. İnsan yoldan çıkınca, insan içki içince, alkol kullanınca, alkollü direksiyona geçince, eğitimsiz olunca, ehliyetsiz olunca, emniyetsiz olunca, cibilliyetsiz olunca o insan canavardır. Trafik canavar olmaz. Doğru bilmek lazım, doğru düşünmek lazım her şeyi evvela. Bakınız size, Osmanlı'nın çöküş zamanından, çöküş, çöküyor, Osmanlı çöküyor. Bütün Avrupalılar o zaman Osmanlı'ya, Osmanlı Devleti'ne hasta adam demişler, hasta adam. Yani çöküş döneminde. Tabloya bakın. Evet. Yirminci asır, hani şu anda 20. asırın kapanmasına içimizde bir kardeşimiz cevap versin. 20. asrın bitip 21. asrın başlamasına kaç sene var? 4 sene var. Demek ki 20. asır kapanıyor. 20. asrın en az 12 asrına bakın, 20 tane asır var. 20. asra gelinceye kadar 20 tane asır. Her asır biliyorsunuz 100 sene. 20 tane asır var. Bu 20 tane asrın 12 tanesine, 12 asrına İslam dünyası ve Türkler hakim olmuşlar. 20 asrın 12'sine Müslümanlar hakim olmuşlar. Dikkat ediyor musunuz? Geriye kaç tane kalıyor? 8 asır kalıyor. 20 tane asrın 12'sini elimizde tutmuşuz bütün dünyada Müslümanlar. Bugün olduğu gibi geçmişte de Avrupa'nın en büyük devleti Almanya, Avusturya İmparatorluğu'ydu. Geçmiş yıllarda Avrupa'nın en büyük devleti kimdir diye sorsalardı, Almanya, Avusturya İmparatorluğu diyecektiniz. Şimdi Avrupa birleşti. Şu anda Avrupa birleşik bir devlet oldu. Nedir? Avrupa Birliği kuruldu. Osmanlı'nın çöküş zamanında Avrupa'nın en büyük devleti Almanya, Avusturya İmparatorluğu'ydu. Ama bakınız, çöküş döneminde bile Avrupa'nın en büyük devleti olan Almanya, Avusturya İmparatorluğu Osmanlı Sultanı'nın idaresi altında bulunur ve ancak Vezir-i Azam ile görüşebilirdi. Avrupa'nın en büyük devletinin imparatoru padişahla görüşemez, ancak Vezir-i Azam yani başbakanla görüşebilirdi. Bulunduğumuz noktaya bakın. Hasta adam denildiği zaman bile Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, 2. Abdülhamid Han rahmetullahi aleyh, 2. Abdülhamid Han zamanında Osmanlı dünyanın 7. süper gücüydü. Dünyanın 7. süper gücüydü. Bulunduğumuz noktaya bakın. Fransa ile İngiltere'de sevgili Peygamber Efendimizin aleyhindeki bir piyesin, tiyatro eseri, piyesin oynanmaması için Abdülhamid Han tarafından ultimatom verilince derhal sahneden bu piyes kaldırılmış ve hiçbir yerde oynatılmamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda bile dünyanın 14. gücüydük. Birinci Dünya Savaşı hepiniz bilirsiniz ne zaman çıktı? 1914'te. Yani kaç sene evvel siz söyleyin? 82 sene evvel. Hiçbir şey değil. 82 sene evvel dünyanın 14. gücü ve 7. süper güç durumundaydık 84 sene evvel. Düşünebiliyor musunuz? 1917 Kasım ayında, aklınızda kalsın, 1917 Kasım ayında bir Osmanlı lirası, 1917 deyince kaç sene geçmiş siz söyleyin? 79 sene, hadi 80 sene deyin. 80 sene evvel bir Osmanlı lirası, Osmanlı lirayı Osmani, Osmanlı lirası 4,5 dolardı. Bir Amerikalı bir Osmanlı lirası almak istediği zaman 4,5 dolar ödemek zorundaydı. Bakın resmi yazıdan okuyorum ya. Bir Osmanlı lirası 80 sene evvel 4,5 dolar. Buna mukabil Bir Osmanlı lirası 18,5 mark. Yani 80 sene evvel bir Alman bir Osmanlı lirası almak istediği zaman 18,5 mark ödemek zorundaydı. Ya bir İngiliz 18,13 sterlin ödemesi gerekiyordu. Yine 80 sene evvel bir Fransız bir Osmanlı lirası almak için 22,5 Fransız frangı ödemek zorundaydı. 80 sene sonra bakın hangi noktaya gelmişiz. Bir Alman markını satın almak için 51 bin lira ödemeniz lazım. Kaç bin basamak aşağı düşmüşüz. Bir Amerikan dolarını satın almanız için 77 bin basamak yerin dibine inmeniz lazım. Hey gidi Müslümanlar, hey! Bugünkü imkanlar, bugünkü fırsatlar, bugünkü kaynaklar, bugünkü vasıtalar, bugünkü elektronik aletler, iletişim imkanları demek ki ecdadımızın elinde bulunsaydı vallahi dünyayı kimseye bırakmazlardı. Dünya hakimiyetine sahip olurlardı. Bakın bugün bile kardeşler, bugün bile 70 milyonluk bir ülkeyiz. 70 milyona yaklaşan bir ülkeyiz. 200 milyonluk bir Türk dünyası var Asya'da, 200 milyonluk. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tataristan, şunlar şunlar tam 200 milyon nüfusu var Asya'daki Türklerin. 70 milyona biz yaklaşıyoruz. 2 milyara yaklaşan bir alemi İslam var dünyada şu anda. 2 milyara. Dünyanın nüfusu 4-6 milyar. Demek ki kaçta kaçı Müslüman siz söyleyin? 3'te biri, her 3 insandan biri dünyada Müslüman görüyor musunuz? Ama kuvveti yok, kudreti yok, sözü geçmiyor, tesiri geçmiyor. Sanayileşememiş, ilim alanında, teknoloji alanında, atom alanında, nükleer enerji alanında hiçbir Müslüman ülkenin adı sanı geçmiyor. 2 milyara yaklaşan bir İslam alemi kimin elinde emanet? Kim hakim olacak? Kim sahip olacak? Bugünkü Müslüman ülkelerin başındaki idarelere bakın. Hepsi siyasi hayatını başka bir ülkenin yörüngesine göre ayarlamış. Mesela şu Türkiye'nin haline bakın. Milletin haline bakın, milletvekillerinin haline bakın. Dedim dedin, yaptım yaptın. Sen yaptın, ben yaptım, sen yapmadın, ben yapmadım, sen yedin, ben yedim, ben yemedim, sen yedin diye mahalle çocuklarının dahi yapmayacağı kavgayı Ankara'da milletvekilleri yapıyor mu, yapmıyor mu? Vicdanınıza sesleniyorum. Bunların eline memleket bırakılamaz. 70 milyonun hayatı bunlara emanet edilemez. Siyaset kirlenmiştir. Parlamento kirlenmiştir. Parlamento itibarını ve itimadını kaybetmiştir. Hukuk devletinin esasları sarsılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara bile asla ilgi gösterilmemiştir. Hukuk daima saf dışı bırakılmak istenmiştir. Hukuk devleti olmanın karakteri bozulmuştur. Bu kadar gayesiz, bu kadar hedefsiz, bu kadar basiretsiz, bu kadar hayasız, bu kadar hayırsız insanların eline memleket bırakılamaz. İşte Allah'ın verdiği garantiye bakın, bizim içinde bulunduğumuz hale bakın. Dışarıdan yabancı bir gözlemci, dışarıdan yabancı bir gözlemci her akşam haber ajanslarını dinlese, özel kanalların yayınlarını takip etse, işte arenasıdır, falanıdır filan takip etse, neticede öyle bir hüküm verecek ki, Türkiye dünyanın en çok yolsuzluk yapılan, dünyanın en çok hırsızlık yapılan, dünyanın en çok haksızlık yapılan bir numaralı ülkesidir diye vallahi karar verecek. Böyle memleket olur mu kardeşim? Biz ki işte 543 sene evvel dünyanın en güçlü devleti olan Bizans'ı teslim almışız. 543 sene evvel. Bizans devleti hepiniz biliyorsunuz, etrafını hiç kimsenin geçemeyeceği, hiç kimsenin delemeyeceği, hiç kimsenin gelemeyeceği, hiç kimsenin aşamayacağı, hiç kimsenin açamayacağı öyle bir kuvvetli ve kalın duvarlar örmüşler, Bizans surlarıyla etrafını çevirmişler ki kıyamete kadar İstanbul'u Bizans'ın elinden kimse alamaz demişler. Böyle inanmışlar, böyle kanaat beslemişler, böyle güvenmişler ama 1453 yılının salı gününün sabahında Müslümanların taarruzuyla, mücadelesiyle, o günkü teknolojiye, o günkü toplara, o günkü barutlara, o günkü mücahitlere, o günkü ahlaklı insanlara Cenab-ı Hak kıyamete kadar kimse aşamaz dedikleri Bizans surlarını açtırmış, açtırmış, deldirmiş, paramparça ederek içeriye girip teslim almış. Bunu kimse inkar edemez. Ama bakınız, bu kolay olmamış. Millet olarak, askerler olarak hadisenin bir önceliği var. Bir mukaddematı, önceliği, hazırlanması, hazırlıklı olması hali var. İki sahne arz edeyim. İki sahne arz edeyim Müslümanlar. Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz hazırlık bütün ömrünü Bizans'ı fethetmek için hazırlık yapmakla geçirdi. Çocukluğundan beri. Yemin ediyor ki Fatih Sultan Muhammed Han ne zaman diyor avlanmaya gitmek, o zaman padişahların avcılık yapması çok meşhurmuş. Zaman zaman ava giderler. Ceylan avına, keklik avına, tavşan avına ve çeşitli avlara giderler. Avlanmak helal biliyorsunuz. Fatih Sultan diyor ki, ne zaman diyor dağlara, ovalara, ormanlara avlanmaya gittiysem, elimdeki kemendi, elimdeki ipi ne zaman ceylanın üzerine atarsam, o ceylanın üzerine atarken sanki İstanbul'un üzerine atıyormuş gibi niyetlenir, öyle yapardım diyor. Avcılığını İstanbul avcılığı ile şuuruyla beraber taşımış. Her şey bu şuurla başlar. Bakalım İstanbul'u fethetmeye bu millet layık mı? Allah bu millete İstanbul'un fethini layık görecek mi? Noktasından milleti de bir gün sabah namazından çıktıktan sonra Edirne'de Müslüman halkı Fatih Sultan imtihan etmeye başlamış. Bu çok mühim bir hadisedir. Bütün kitaplarda var. Kısaca arz edeyim. Edirne'de Müslüman esnaf Osmanlı zamanında biliyorsunuz esnaf dükkanlarını soruyorum size ne zaman açarlardı? Sabah namazından sonra. Şimdi sabah namazını bırakın, güneş doğuyor, güneş aşıyor, saat 10'a, 9'a 10'a gelmeden dükkanlar açılmıyor, devlet dairesine memur gelmiyor. Dünyanın en kötü sistemi bizde, dünyanın en kötü rejimi bizde, dünyanın en kötü çalışma nizamı bizde. Sabah namazını ecdadımız kılar, esnaf gider dükkanını açardı. Osmanlı zamanında böyleydi. Hiçbir esnafın üzerine güneş doğmazdı. Hayır kapısı, bereket kapısı böyle açılırdı. Güneş doğmadan açılırdı. Güneş gelmeden rızık kapısı açılırdı. Bir sabah, sabah namazını kıldıktan sonra Fatih Sultan Muhammed Han Müslüman esnafı imtihan etmeye başlar. Teftiş etmeye başlar. Arz ediyorum. Bir liste hazırlamış Fatih Sultan, böyle bir liste. İhtiyaç listesi. İşte pirinç demiş, şu kadar pirinç, şu kadar yağ, şu kadar soğan, şu kadar patates, şu kadar tuz. Bir ihtiyaç listesi mahsus. Mahsustan. Bir liste hazırlamış. Çarşının başındaki birinci dükkana girmiş. Bakın şimdi, rica ediyorum Müslümanlar. Esnafı teftiş ediyor, ahlakını, anlayışını, dikkatini, izzetini, şerefini, değerini, ölçüsünü, milliyetçiliğini, ümmetçiliğini, Müslümanlığını, karakterini teftiş ediyor. Esnafın birinci dükkana girmiş. Fatih Sultan tanınmıyor, tebdili kıyafet yapmış. Tebdili kıyafet yapmış, tanınmak mümkün değil. Herhangi bir vatandaş gibi dükkana girmiş Fatih Sultan. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam. Demiş ki kardeşim, şu listenin içinde yazılı mallar sende varsa hepsini ver de işim var gideyim demiş. Pirinç, sabun, patates, yağ, tuz, şu veya bu. Bilumum ihtiyaç maddeleri. Listeyi eline almış, demiş ki kardeşim hepsi de var. Allah'a şükür hepsi de var demiş. Peki öyleyse hepsini de ver. O birinci dükkanın sahibi listenin başında yazılı bulunan mesela pirinç diyelim. 10 kilo 5 kilo pirinç. O pirinci tartmış, tamam kardeşim demiş. İşim bitti. Fatih Sultan demiş ki kardeşim sen sadece pirinci tarttın, daha öbürleri duruyor, onların için vermiyorsun madem bu arada. Esnafın haline, ahlakına bakın. Demiş ki kardeşim, şimdi sabahın ilk saatleri, hepimiz dükkanı açtık. Sen geldin benden pirinç aldın. Ben siftahımı yaptım, rızgımı aldım, besmeleyi çektim, rızık kapım açıldı. Pirincimi aldım, az çok kârımı yaptım, öbür maddeleri veremem, öbür esnaf, öbür kardeşlerim daha siftah yapmadı, alışveriş yapmadı, lütfen öbürlerine sırayla öbürlerinden alacaksın, onlar siftah yapmadan ben ikinci bir mal sana satamam. Esnafın ahlakı buydu. Tüccarın ahlakı buydu. İkinci dükkana giriyor selam vererek Fatih Sultan Muhammed Han tebdili kıyafetle. Ona da aynı şeyi söylüyor. O da sadece bir tek çeşit maddeyi tartıp bırakıyor önüne. Diyor ki öbürleri niye vermiyorsun? O da aynı cevabı veriyor. Öbür kardeşlerimiz daha siftah yapmadı. Alışveriş yapmadı. Onların kasasına para girmedi. Lütfen öbür maddeleri de ondan alınız. Öbür kardeşlerden alınız. Onların da kapısı açılsın. Onlar da alışveriş yapmış olsun. Onları da düşünmek zorundayız. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Bu anlayışı çarşının sonuna kadar aynen görüyor. Ondan sonra Fatih Sultan iki rekat şükür namazı kılıp ya Rabbi benim halkım, benim milletim, benim esnafım, benim tüccarım bu kadar birbirini düşünüyorsa, bu kadar paylaşıyor, bu kadar beraberlik arz ediyor, bu kadar bütünleşmiş bulunuyorsa sen bana İstanbul'u mutlaka müyesser edersin ya Rabbi diyerek iki rekat şükür namazı kılıyor. Milletin halini görüyorsunuz. Bir o günkü milleti görün, Bir de bugünkü milleti görün. Ne hale gelmişiz. Öyle bir millete Cenab-ı Hak İstanbul'un fethini müyesser etmez de ne eder? Öyle bir ümmete, öyle bir cemaate kainatı Rabbim ikram eder, niçin etmesin? Emanet sahibi oluyor bunlar. Burayı sağlama aldıktan sonra Fatih Sultan bir münasebetle de askerlerini imtihan eder. Bakınız, askerleri imtihan ediyor. Askeri bir yürüyüş emri veriyor Fatih. Burayı sağlama aldıktan sonra Fatih Sultan bir münasebetle de askerlerini imtihan eder. Bakınız, askerleri imtihan ediyor. Askeri bir yürüyüş emri veriyor Fatih Sultan. İşte 90 kilometre yürüyüş yapılacaktır. Bu askeriye de olur. Gece yürüyüşü olur, gündüz yürüyüşü olur, tatbikat yürüyüşü olur. Yaya yürüyüş, mukavemetler artsın, tecihizatı taşımak mümkün olsun, öğretim olsun, eğitim olsun diye içinizde siz de mutlaka askerde belli mesafede yürüyüş tatbikatına çıkmışsınızdır. 90 kilometrelik gece yürüyüşü tatbikatları yapılmıştır. Ben şahsen katıldım. Yedek subaylığım zamanında Van Erciş arasında gece yürüyüşü tam 90 kilometre sırtımızda bütün teçhizat olduğu halde gece boyu yürüyüş tatbikatına katılmışız. Fatih Sultan yürüyüş tatbikatı yaptırıyor ama gündüz Edirne arazisi üzerinde uzun bir yaya yürüyüş tatbikatı. Tatbikatın, yürüyüşün içerisinde öyle bir yere geliyorlar ki durdukları yerin veya yolun hem sağ tarafı hem sol tarafı tamamen üzüm bahçeleri. Asma, her taraf üzüm. Tam böyle bir noktaya gelince Fatih Sultan Muhammed Han askerlerine biliyorsunuz 10 dakika istirahat emri veriyor. Herkes istirahat etsin. Yoldan çekilip üzüm bağının içine giriyorlar. Her taraf bağ. Bağın içine askerler girince o bağların sahibi olan köylüler eyvah diyor, bağlarımız mahvolacak, asmalarımız mahvolacak, bir tek üzüm kalmayacak, bir tek mahsul kalmayacak, askerler mahvedecek diyorlar. Öyle duymuş, işitmişler, öyle görmüşler o zamana kadar. Emredilen istirahat bittikten sonra bütün askerler tekrar yola çağrılıyor ve yürüyüşe devam edilecek emri veriliyor. Askerler bağların arasından gelip yola yürüyüşe devam edip gittikten sonra köylüler acaba ne gibi tahribat var, ne gibi telefat var, ne gibi hasar var diye üzüm bağlarının, asmalarının arasına giriyorlar ki vallahi tarihin tamamı şahittir bu hadiseye. Hiçbir üzüm ağacı, asma telef edilmemiş, tahrip edilmemiş, yaprakları dökülmemiş, ezilmemiş, kırılmamış, yıkılmamış. Sadece bazı asmaların dalında çaputtan bir şeyler bağlanmış. Çaputtan bazı böyle kese gibi bir şeyler bağlanmış. O bağlanan çaputları sökmüşler, açmışlar, bakmışlar ki zaruret sebebiyle kim kaç salkım üzüm yediyse o üzümün parasını Osmanlı lirası olarak hesaplamışlar. O çaputun içine yedikleri üzümlerin parasını koyup aynı dalın üstüne asmışlar. Bir tek üzüm salkımını haram yere, günah yere bedelsiz olarak yememişler. Fatih Sultan bunu gördükten sonra diyor ki tamam ya Rabbi, bu askerlere sen İstanbul'u nasip edersin. Bu askerler İstanbul'un fethine layık olmuşlardır diyor. İşte bu Kur'an'da Maide suresinin bu 105. ayetinde sadece Müslümanlara yapılan bu hitab-ı ilahinin en canlı misali tarihimizde görülmüş. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanlar, aleyküm enfüseküm, Allah'ın dinine evvela kendiniz uyun, sınırları muhafaza edin, nefsinizi muhafaza edin, haramlardan sakının, günahlardan sakının, pisliklerden sakının, kul hakkı yemekten sakının, haksızlıktan sakının, zulmü alkışlamayın, zalim olmayın, zalimleri başınıza getirmeyin. Ayet-i kerimeye bakın. Şimdi şu ayet-i kerimenin nasıl bize hitap ettiğine bakıldığı zaman vallahi halimizden utanç duyuyoruz. Bugünkü tabloyla, bugünkü çerçeveyle, bugünkü manzarayla Türkiye'deki insanların hayatı İslam'a göre tam bir utanç vesilesi, yüz karası. Yüz karası. Bakınız Allah aşkına, nüfusumuz 70 milyona yaklaşıyor. Resmi gayri resmi ağızlar nüfusumuzun %99'unun Müslüman olduğunu söylüyor. 100 kişinin 99'u Müslüman. Allah Allah. Bakın tabloya, bakın memleketin haline. Her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğiz. %99'u Müslüman olan ülkemizde alkol tüketiminde, içki tüketiminde, şarap tüketiminde, alkol tüketiminde şu anda dünyada 3. sırayı teşkil ediyoruz. Duydunuz mu? 3. sıra. Dünyanın 3.'süyüz içki tüketiminde. Nasıl Müslümanlık bu ya? Bakın görüyorsunuz, bugünlerde yine bir tanesi şarap yetiştirmek için dünyanın dört bir tarafından asma çubuğu getirtiyor. Şarap. İçki tüketiminde Türkiye %99'u Müslüman olduğu halde bunun cevabını verin Müslümanlar. Müslüman olduğumuz halde içki tüketiminde nasıl dünyanın üçüncüsü haline gelmişiz? Bunun hesabını kim verecek? Ya dünyada 180-190 devlet var, dünyada millet var. Bunların üçüncü sırasındayız. Üçüncüyüz içki içmekte. Bundan daha büyük rezillik olur mu? Daha beterleri var. Kumar dediğimiz, Allah'ın lanet ettiği kumar oyununda, şans oyunlarında, kumarcılıkta, milli piyango gibi, toto gibi, loto gibi kumarcılıkta, 5 yıldızlı otellerde tespit edilen kumar masalarında, kumar düzeninde, kumar ortaklıklarında, dünya milletleri arasında kumarda 2. sırayı teşkil ediyoruz. İçkide 3. sıra, kumarda 2. sıra, sigara tüketiminde 1. sırayı teşkil ediyoruz. Böyle millet olur mu? Hem de Müslüman millet. Tepeden tırnağa bozulmuşuz. Tepeden tırnağa çürümeye, bozulmaya terk edilmişiz. Niye? Cenab-ı Hak aleyküm enfüseküm, siz sizi ıslah etmeye bakın. Kendinize çeki düzen verin. Dininize sahip olun. Allah'ın yasaklarından kaçın. Allah'ın emirlerini tutun diye Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. Rivayet ederler ki Nasreddin Hoca merhum, Nasreddin Hoca canı balık yemek istemiş. Balık yemek. Balık arzu etmiş, balık pazarına çıkmış. Rivayet böyle. Balık pazarına çıkmış, balıkların sergilendiği o tablaların, sergilerin üzerinde baka baka gidiyormuş. Bakarken de bazı defa balıkların kuyruğunu kaldırıp bakarmış. Kuyruğunu kaldırıp bakarmış. Kuyruğunu kaldırıp bakıyor. Balıkçıların dikkatini çekmiş. Demişler ki hocam ne yapıyorsun? Balıkların demiş, bayat mı taze mi olduğuna bakıyorum. Balıkların bozulmuş mu bozulmamış mı olduğuna bakıyorum demiş. Demişler ki hocam ne tuhaf adamsın demişler. Kuyruğunu kaldırıp bakacağına balıkların başına baksana balık baştan kokar demişler. Bozuk olup olmadığı başından belli olur balığın. Balık baştan kokar, baş kısmına efendim işte baş tarafına baksana demişler balıkçılar. Hoca merhum demiş ki bire azizler demiş balığın baştan koktuğunu çocuklar bile biliyor. Onu bilmeye mi var demişler. Demiş herkes biliyor balık baştan kokar. Balığın demiş başından koktuğu biliniyor da bakayım demiş bu koku bu pislik kuyruğa kadar uzanmış mı uzanmamış mı? Ben ona bakıyorum demiş. Vallahi Türkiye'nin hali bugünkü manzarasıyla bunu arz ediyor. Sistem baştan sona kokmuş, rejim kokmuş, sistem kokmuş, sistem tıkanmış, bütün unsurlarıyla sistem tıkanmış, kokuyor, çürüyor, çöküyor, bozuluyor. Ve bozukluk şimdi sokakta yürüyen en sade vatandaşa kadar bozukluk sirayet ediyor. Bu sistemin ıslah edilmesi lazım. Bu gidişatın durdurulması lazım. Çocuklarımızın morali bozuluyor. Her akşam bakanlar, başbakanlar, aliler, veliler şu kadar para yedi, şu kadar hırsızlık etti. Haberlerini işite işite yeni konuşmaya başlayan çocuklarımız hırsızlığa doğru telkin altında kalıyor, ahlakı bozuluyor, hayası bozuluyor, iffeti bozuluyor ve çözülmeye başlıyor. Bu gidişin durdurulması lazım. Böyle gitmeye imkan yok, böyle devam etmeye imkan yoktur. İşte muhterem kardeşler, gördüğünüz gibi eğer Müslümanlar Allah'ın talimatına, okuduğum ayet-i kerimedeki gibi Allah'ın talimatına, Allah'ın tebliğatına, Allah'ın hükümlerine riayet, itaat etmiş olsalardı, dostunu, düşmanını tanımış olsalardı, sabah namazından sonra çalışmaya başlasalardı, hayatlarının gayesini ve manasını takip etselerdi, yeryüzünde Müslüman olmanın sebebi Allah'ın rızasını kazanmaktır hükmüne riayet etselerdi, bu anlamla çalışsalardı, bu ifadeyle hayatlarını sürdürselerdi, la yedurrukum men dalle, dalalete düşenler, sapıklığa düşenler, cehalete düşenler asla bizim toplumumuza zarar veremeyecekti. Allah garantiye alıyordu, la yedurrukum, size zarar veremeyecektir diyordu. Bu ayeti kerimeyi açıklayan mübarek bir hadisi de okuyup keseyim. Ezan-ı Muhammedi okundu. İnşallah bu dersi daha birkaç cephesiyle önümüzdeki derste izah etmek üzere vaktinizi almış olmayayım. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, müminler, Müslümanlar, teraktü fîküm emreyni, size iki tane kaynak bırakıyorum. İki tane emanet kaynak. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا O iki kaynağa sımsıkı sarıldığınız, yapıştığınız müddetçe لَنْ تَضِلُّوا Asla sapıklığa düşmeyeceksiniz. Sapıklığa düşmeyeceksiniz. Bataklığa düşmeyeceksiniz. Zaafa uğramayacaksınız. Onun bunun oyuncağı haline gelmeyeceksiniz. Bağımsızlığınızı kaybetmeyeceksiniz. Karakteriniz bozulmayacak diyor Peygamber. O iki kaynağa sahip olduğunuz müddetçe. Nedir bu iki kaynak? Kitaballah ve sünnete nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın nebisi Hazreti Muhammed'in sünneti buyuruyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kardeşler, bütün etrafıyla, aksamıyla, eczasıyla bir kere daha anlaşıldı ki, yeniden İslam'a, İslam'ın hukukuna, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın dinine, Allah'ın nizamına dönmedikçe yeryüzünde hakimiyet sahibi olmanın imkanı kalmamıştır. Allah bu anlayışı ve bu inanışı bizi idare eden insanların da aklına, fikrine, beynine hakim eylesin. Amin. Yeniden İslam'a dönmeyi, yeniden İslam ile yeryüzüne hakim olmayı Cenab-ı Hak cümlemize müyesser eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.